بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد فلندريمت Më të plota lëvdatat më absolute janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë. Përshëndetjet, salavatet të mira të Zotit Xhelle Xhelaluhu mbi njeriu më të mirë, më të zgjedhur Muhammedin alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, dhe të vazhdojmë me lejën e Zotit Xhelle Xhelaluhu në ciklin dhe vargun e ligjëratave mbi komentin dhe shpjegimin e fjalës e Zotit Xhelle Xhelaluhu. Kemi përmend në fillim atje kur kemi fillu këtë varg se nuk është qëllimi me i kalu ajetet, me bëhë dhe një khatë me tepër të se nuk e kemi bëhë në shtëpite tona, por të qëllimi është të ndalimi me gjdo fjalë të Zotit Xhelle Xhelaluhu një nga një dhe cilat janë mësimet të cilat nxirën praktikisht për jetën e besimtarit. Pra çdo ajet ka porosit udhëzimet e veta. Andaj do të zvarritemi gradualisht duke mos u ngut me çdo ajet të Zotit Xhelle Xhelaluhu dhe duke shkoqit nga komentet e dietarëve ata që ka e shoh me të nevojshme. Para se me vazhdue do të bëjmë një parathënie e cila është jashtë dersit por se ndërlidhet me ligjëratën për hyrjen e dimrit. Neve tani vetëm se po afrohemi në dimër, ndërsa neve duhet të jemi të vetëdijshëm se çdo stin e ka rolin e vet. Në mënyrë të veçantë, duke e veçuar dimrin në musnedin e Imam Ahmedit, gjithashtu edhe Imam Bejhaqiu e ka përmend një transmetim nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, edhe pse dytë e kanë bërë hadithin të dobët, porse kjo fjali e cila i përkacohet për nga mërit sallallahu aleyhi sallem është e sakt të këshokët e ti tek Abdullah ibn Mesudi radhiallahu an dhe disa prej shokëve të tjerë të për nga mërit ton aleyhi sallatu sallam. Shpreja është kështu, hadithin e kanë gjerë Imam Ahmedi dhe Bejhaqiu: e shita u rabi'u l'mu'min. Thuot në këshpreje të se në kanë gjerë Imam Ahmedi se dimri është pranvera e besimtarit. Nërsa, shpreja Abdullah ibn Mesudit është marhaben bishqita, mirë se vjen dimri. Zakonisht njerëzit thonë mirë se vjen vera, por se të sahabët ndryshon, nga se qëllimi tërë nuk është me ushëtit, me uzbavit, me argëtu me këtë botë, po qëllimi tërë është me eshtu valigjen për knatësit e botës tjetër. Andaj të kata thuhej mirë se vjen dimri, nërsa të kënjërzit në përgjithsi thuhet mirë se vjen vera, për shkak se i kanë kënaqësit aty. A dhe besimtari duhet ta shfrytëzon këtë mentalitet të sahabeve. Pse mirë se vjen dimri? Në një të shtesë të Imam Bejhaqiut ka thanë: tale lejluhu fe kame, zgjatët nata e falë namaz, fe kasuran në heru, shkurtohet dita fe samehu, shkurtohet dita dhe e agjeron ata. Kuptimin, lehtësohet agjerimi dhe jepet mundësia me u falë më shumë. Ndërsa Imam Ahmedi, dimrin, kur ishte nata e gjatë, e shfrytëzonte në përsëritjet e haditheve. Andaj të ndëruar vëllezër, neve jemi tani në dimër dhe nuk duhet të jemi nga ajo kategori e cila thonë të mbledhemi të taqojnë natën se s'po shkonë, apo të mbledhemi të pim qaj e kafe në mezhlizet të ndryshme me familjar apo miq e kështu me radhë se nuk po ecë nata. Jo, por duhet të shfrytëzojmë në diçka të dobishme e cila na bën dobi në ahiret, si leximi i Kur'anit, leximi i haditheve, falja namazit natës, përsëritja e dijes, leximi i librave, konsultimi me njerëz të mëshëm e kështu me radhë. Pra kjo duhet të jetë boshti i muslimanit. Andaj dimrin duhet të shfrytëzojmë për këtë mundësi, nga se nata është më e gjatë, është më e qetë, e kështu me radhë, andaj mund të shtojmë në bagajin tonë të njohurive. Kështu që kjo, letë shërbejnë kjo hadith i cili transmetohet nga sahabët, gjithashtu është shprehje e pejgamberit s.a.s. e përkatësuar, por se nuk është e saktë. Andaj të ndëruar vëllezër, ta shfrytëzojmë dimrin në favor të ahiretit ton. Në favor të ahiretit ton. Thot Zoti jonë Gjellë Gjellë në surën El Bakara, ku kemi ngellë të ajetet, ajeti 49, dhe në ajetin 53, thot Zoti jonë Gjellë Gjellë uhu, wa idh në gjëjnakum, min ali firavune, jesu munekum su el adhab, ju dhebbihune ebnaekum, wa jestahjune nisaekum, wa fi dhalikum belaum me rabbikum adhim. Këta jetë e shpjeguam në ligjëratën e kaluar, ku Zoti jonë Gjellë Gjellë thot, por kujtone kush Benu Israel, por kujtone kër u kemi shpëtuar nga ndjekësit e Firaunit. Jesu mune kumësu el adheb, ata u abonin juve të shioni dënimin e eran, tërtur. Ju dhe bihune e bëna e kum, u avritnin foshnjët e juve, u jestehjune nisa e kum, dhe u alinin të gjalla vajzat e voglat juve. Wa fi dhalikum bala, dhe ketë në këtë ngjarje ka bela. Dhe ketë këtë ngjarje ka bela. Me rabbikum adhim, nga Zoti juaj bela e madhe. Dhe thamë se belaja i ka di kuptime. Bela e mirë dhe bela e keqe. Ndërsa të njerëzit është të njohur vetëm, bela e keqe. Por se kur përmendet bela e Zotit, është për qëllim e mira. Dhe këta jetë, e nxerëm atë që e nxerëm prej mësimeve, normal çdo ajet ka dhe mësime tjera, ka dhe porosi tjera, kush don i kthehet librave të muslimane. Pasaj Zoti jonë Gjellë Gjellalu vazhdon dhe thot, wa idh faraqna bikumul bahra, fa anjaynakum wa aghraqna ala firauna, wa antum të ndhurun. Thot Allahu Gjellalu vazhdim, dhe përkujtone. E shikoj vëllezër, Kur'an shpesh përmendet dhe përsëritet, përkujtone. Për shkak të natyrshmërisë të njerëzit, e cila si ndahet kësaj natyrshmërie, harresa. Andaj Kur'an do ta gjeni një shprehje të përsëritur shpesh, idh. Kur, përkujtone kur. Dhe kjo Kur'an është shumë e shpesht. Për çfarë? Se njeriu harron. Njeriu harron. Nëse ja marrësmi informacionet e një vjetit dhe pas një vjetit i zbehen, nëse nuk i përsërit. Nëse ja marrësmi pas 5 vjetëve, është zbej edhe më tepër. Nëse jam mos me informacionet që i ka fitu pas 20 vjetëve, janë zbej edhe më tepër. Andaj edhe kjo është gjendja muslimanve. Ma dhe ka njërës të cilë studiojnë, shkojnë dhe marrin dije, nështë edhe në vendet e larkëta, pasaj me kalimin e kohë zbejën derit në atë nivel, derit se kanë thonë disa djetarë, nuk dalot prej ati cili s'ka studiu fare. Pse? Nëse njëri ka këtë tabijat. Andaj, shiko Zoti Jonë Gjellua dhe thot, idh, kur? Po pse, se e kene haru, thotë Allahu Gjellu Ala, kujtone kur u andajtëm juve detin, dhe u shpotuam juve nga ndjekësit e Firaunit, u entum të ndhurun, dhe ju shikonit me sy, e shikonit këtë ndarje me sy. U idhë wa adëna Musa 40 lejleten, thumë të të khadhtum u l'ijgjle min ba'di, u entum dhalimun, thotë Zotë Jonë Gjellu Ala, dhe për kujtone, kur i premtuam Musait alayhi salatu wassalam 40 net, thumma takhadtum al-ijla min ba'di, dhe pastaj ju e morët viçin pas tij. Do të shpjegojmë se këtu ka fjalë të cilat janë të shehura, kuptohen nga konteksti i fjalës. Wa antum zalimu, dhe ju jeni ishit në këtë hall zullumçar. Thumma afawna ankum min ba'di dhalik, pas kësaj u a falem juve. Leallekum të shkurun, ndoshta të falenderoni Allahu Gjelle Gjelaluhu. Wa idh atejna Musa l-kitabe, dhe përkujtone, kur ja dham Musait librin, wal furqane dhe furqanin. Leallekum të hëtedun, ndoshta do të gjeni rrugën e drejt. Këtë janë dhe zrajetet dhe silat Zotë Jonë Gjelle Gjelaluhu, vazhdon me shpjegu në gjarje, fragment, pra kissa në gjuhën arabe, i thojnë kujt, gërshanëve. I thojnë miqas, kur e prejnë diçka. Andaj në gjuhën arabe, ngjarjes i thojnë kissa, se është prej nga ngjarja tërësia e ngjarjes dhe është shkoqit diçka. Dhe na këtu do të shohmi prej dobive të cilat i kanë përmendë dietarët, se pse Zoti nga këtë ngjarje e Musait e shkoqit një pjesë. Kjo e ka urtësinë vet. Por se do të kalojmë një herë në ajetet çfarë kanë kuptim të përgjithshëm para se me nxjerr dobit e veçanta. E vara të ndëruar vëllezër, fjala e Zotit Gjellewala, faraqna bikum al-bahr. Ne detin u abënëm juve, tash nëse neve e quajmë të ndarë, nuk e jep kuptimin e duhur, nga se ka polemik të djetarë, qëfar është faraqna, faraq. Fjala fe, ra, kaf, gjithmonë përdorët për me dalu diçka. Për me dalu. I thojnë furqa, i thojnë firqa, i thojnë grupit firqa. I thojnë furqa për leshës. Të na përdorët sot firqa. Ka firqa në kuptimin, ka përleshje. Pse ndodhë përleshja? Se këta s'jam pajtu me këta, ka ndarje. Këta janë nda për i këtënve. Dhe i thojnë farra ka furqanën, e ka nda e ka bëtë qartë. E ka nda këta për i kësaj. Zotë i unë gjelodhët për detin farakna, e ndabë. Qëfar ndarje? Thot imam Ibn Gjeriri Tabari, rahimehullah në tefsirën e ti. Fasallna bikumul bahra, li ennehum kanu 12 sibtan, فَفَرَّقَ الْبَحْرَ 12 طَرِيقًا فَسَلَكَ كُلُّ سِبْتٍ مِنْهُمْ طَرِيقًا مِنْهَا فَذَلِكَ فَرْقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِهِمْ الْبَحْرِ وَفَصَّلَهُ بِهِمْ بِتَفْرِيقِهِمْ فِي طُرُقِهِ الْإِثْنَيْ عَشَرِ. Mendimi Ibn Gjeririt dhe një grup të madhe të djetarve është se Zotë i unë Gjellë Gjelaluhu e ka nda, por e ka nda në 12 pjesë. Jo vetëm e ka nda detin në gjysëm, jo, e ka nda në 12 pjesë. Pse në 12 pjesë? Nga se kanë qenë 12 fise. 12 një familje tërsi e ndarë në 12 fise. Për shkak se këto fise ndërmjet veti, kam pas ato pikat e mosmarreshës, si kabile me kabile, e kështë më radhë, por se si tërsi kanë qenë Benu Israel, Zoti i unë Gjellë Gjellalu e ka nda deti në 12 rrugë. Kjo është mendimi Ibn Gjeririt. Kjo është mendimi Ibn Gjeririt. Ndërsa, mendimi tjetër është se Allahu Gjellalu e ka nda në dysh. E ka nda në dysh. Që do më thanë, e ka nda në deti në dysh dhe kanë hecë Benu Israelet. Dhe për këta dëshmojnë fjalë të tjera të Zotit Gjellë Gjellalu. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Taha, wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Thot Zoti i Gjellë Gjellalu në surën Taha, ajeti 63, vërtet i kemi shpallë Musës as me robrit e mi. As me robrit e mi. Fadrib lahum tariqan. Dhe pra, qaje për ta një rrugë. Këtu ka thonë tariqan një jesë. Fil bahri e bese në kuptimin në det të thatë. Pra, qysh ka qenë deti i madhë, është qa një rrugë dhe kjo rrugë është tha sikur që është toka e thatë. Sikur që është toka e thatë. Andaj, këte janë dy mendimet e djetarëve për këtë mesele. Disa djetarë të cëtë kanë shku në mendidhim si që është Ibn Gjeriri, ka thonë sa ata kanë pas disa hasmin dhe me dvetit vogla mrena kabiles, andaj nëse i shton njërës kabile eja me mur s'kish ardhë. Por shkak se Zoti ka dashmi shpëtu të gjithë, ja u kanë da 12. Dhe pastaj kanë transmitu shumë transmitime se e kanë pa njëri tjetëri në përmjet vrimave të cilat janë qa dhe janë hapë prej njëri tjetërës. Si do qofë, mrekulia, o është nda 12, o është nda ndysh, mrekullia nuk hup. Kuptimin, kudreti Allahut të shtregue shumë i madhë, ku Zoti i unë Gjellë Gjellalu e ka nda detin. Dërsa detin në gjuhën arabe të ndëruar vëzër i thojnë bahar. Dhe bahar i thojnë edhe dietarit të madhë. Ese fjala be, ha, ra, gjithmonë argumenton për shtrirje të gjanë. Por shemë dhe Ibni Abbasit i thojnë bahar, edhe i thojnë habër. I thojnë bahar edhe habër. Habër i thonë ngjyrës me të cilën shkruan njeriu me pendë. Për shkak se me këtë fjalë zgjerohet, me këtë ngjyrë zgjerohet, fol shumë, apo shkruan shumë. Dhe gjithashtu ujit gjani thonë bahar. I thonë bahar. Andaj një hadith pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam duke ia lavdruar një shokit të tij Ebu Talhas radiallahu an, duke ia lavdruar kalin e tij, së është i mirë, i ka thonë inna wa gjednahu le bahra. Të kemi gjithë këtë kalin të gjanë, kuptimin i mirë. Andaj Zotë i unë gjellë gjelalu, këtë qenje të cilën e ka kriju, e cila është me tonelata e randë, o shumë e randë, peshon shumë, dhe aty që ndronë kohë të gjatë, Zotë i unë të bare kjo e tjara e ka nda në gjysë, për një mrekullit të cilën ka dash me e të reguë. Pastaj, kanë dhënë djetarët, kur ka ndodhë kjo, përmendëm se, ka ndodhë në 10 Muharram, dhe Zotë i unë gjellë gjelalu në këtë dit i ka shpëtu e benu Israel, pasaj për nga mberi unë alehi salatu e selam, i ka gjithë jehudet duke agjeru e këta, dhe ka thonë ne jemi më përparsor se ata për Musajnë alehi salatu e selam, ata ka thonë alehi salatu e selam, si jemu jehu më ashura, ahtesibu ala Allahi enju keffira senet e leti kablehu, ka thonë alehi salatu e selam, agjerimi ditës ashura, shpresojte Allahu që ta shlyje një vit para ti për gjunaheve. Po një vit që ka e mbo gjunahe, me agjerimin e kësaj dite, shlyhen gjunahe të cilat i ka bohe njeriu. Pastaj kam përmend djetarë në këtë aspekt edhe disa ajete tjera të cilat argumentojnë për shpëtimin e një populli prej armikut. Dhe të ndëruar dhe zër, shpesha e njërzit nuk i bojnë takdir se ndë qysh janë, nuk i vlerësojnë qysh janë. Dhe neve i gjejmë gjeneratat e reja se janë gafil për sakrificën dhe mundin i cili është dhanë që ata t'jenë këtu ku janë. Që ti dhe unë të frimojna si musliman, dikush ka sakrifiku lezim, dëmës, se e gjejmë i tri tjetër në moshën tane, së është si ti, së është musliman, së është i ullëzum, nuk është rrugë të Zotit. Dhe për ty ka sebeb dhe për atë ka sebeb. Zotit i unë gjellë gjelalu, ja u përkujton bë në Israelve kur kanë shpëtu, dhe në shumë ajit e tjera, Zotit i unë gjellë gjelalu e përmend si qështje madhore me e shpëtu Allahu një popë për janë mikët. Sikur që e përmendëm, në gjarin e Nuhit alayhis salatu wassalam kur kanë hipë në anije. Andaj kjo ajet argumenton për begatinë e Zotit kur e shpëton për një popull. Gjithashtu, fjalë Allahu te bareke ve teala: "Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard." Shikoj Zoti unë gjele gjelal, i flet kujna sahabeve. Sahabeve. I flet duke ja u përkujtu kër i ka shpotu për një armikut. Nga se me të shpotu për një armikut është mesele e madhe. Sot njerëzit nuk e kuptojnë këta. Sot sidomos gjenerata e re nuk e kuptojnë qëfar ka dasht, qëfar do me thonjët madhe ka që baba jot, e babgjyshi jot, apo stërgjyshi jot me i përbalu një sistemit komunist të egër, agresor, e pastaj e me duru krejt presionin që ti të kalosh dhe ta njifësh vetën musliman me gjithë një randë që në prezentit e kata ti nuk ki mundësime përfitiru së farë është begati e madhe. Shiko Zotë i unë gjellë gjellë i përkujton bënë Israel, por i përkujton edhe kanë sahabët e pejgamberi së sellem kur kanë shku në Medine dhe Medine kanë ndryshu krejt fotografia nga dopsia në Izze, në krenari, në lartësi, në hujum. Porse Allahu Gjellë thot, wadhkuru idh entum kalilun, kujtone kur keni qenë pak, mus të dhafu në fil ardhë, shumë të dobet në tokë, mus të dhaf vëzër është shpreja më e madhe që argumenton për dopsi. I thojnë dhaf, mu dhaf, mu dhaf, mus të dhaf, me 6 kronja. Andaj kanë thonë djetarët, mustadhafin, do me thonë, kulmi dopsis. Kulmi dopsis. E ka rrenë në shuplaka, mushriku, një musliman, s'kanë guzu kur kush me po kur gjo. Sot shumë musliman, bërshim nga krenaria e tepër, nuk e di që shqipje kjo. Por ata i kanë përjetu këtë nxarje. Zotë i unë gjellë gjellë thotë, kujtën e ju sahabët, entum, sahabëve, ju drejtojtë, kur keni qenë të dobet në tokë, te khafune, e një të katë të fekumën nësë, keni pas frikë, mos t'ju rëmbej njërzit. Fa awakum, ju ka strehua, kush Allahu Gjellë Gjellalu, u ejedekum binasrih, dhe ju ka ndihmu me ndihmën e ti, u arazakakum minet tajjibati, dhe ju ka furnizu me të mira, leallekum të shkurun, do shtë të falenderoni Allahu Gjellë Gjellalu, enfal 26. Ana dhe zër, harresa e begative që ju ka ndodhë kujna prinderve, është harres Për kanë, për tyje. Nëse një begati e ka shiju baba jotë, apo e ka dhonë një sakrific, dhe ajo është prej begative të Zotit Gjellë Gjellaluhu, për tyje. Kur ti të harosh e ke harru begatin, që ti të ka dhonë Allahu Gjellë Gjellaluhu. Apo? Edhe një ditë prej ditëve, Hudhejfe ibnul Jemen, radhiallahu anë, shoki për nga mberi tonë, sallallahu aleyhi sallem, duke të reguë këta sahabe, tabiinëve, këta të se kanë pa për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, duke ju të reguë se qysh kemi përjetue raste me për nga mberi tonë, sallallahu aleyhi sallem, dhe një nga tabiinët i thot Hudhejfës. Thot me pas me rrëzkë, me pa për nga mberi tonë, sallallahu aleyhi sallem, nuk e kishmi lanë me shkel në tokë, e kishmi majtë në supe. Dhe Hudhejfe, radhiallahu anë, është prodhim i medresës pejgamberit s.a.s. Ai fluturon. Sot njerëz fluturojnë vëzë. Edhe atar kanë fluturu. Por kush fluturon? Kur e haron njeri sakrificën. Dhe Hudhejfe, radhiallahu anë, Hudhejfe, njeri i afërt i pejgamberit s.a.s. Kur i thotë ke kishmi majtë supe, ja tregon Hudhejfe një ngjarje. Rrumbulloksia kësaj ngjarje tregon se nuk është çështu ti që po mendon. Se ka pas raste kur edhe na kena shpresu qështu, po s'ka dalë qështu. Ka tregu luftën e Ahzabit. I thot Hudhejfja, na rrethuan i dhujtarët, na trathtuan hebrejt, dhe një ditë prej ditëve, nat e shumë eftoft, tha pejgamberi s.a.s. kush më bje lajme të i dhujtarëve. Dhe thot Hudhejfja, wa fina Ebu Bekrin, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Dhe të na ishte në prezencë Ebu Bekri, Othmani, Omeri dhe Aliju, njështë mloj, dhe asë njani nuk lëvizim. Tani fillon me jardzu këtë pretendimin. Që mu dhe ke bërë, njësa njështë pretendon të i thu, subhanallah, qëfar fjala të folë, pinëbor nuk përputhët më realitetin. Por që mu, unë e di ma shumë se i bën të i mija, e ba një fjas ka morë vesh një iman, a, që ka mundësu Allah i me di që ka imani, që ka kufri, ej, shef njërës për shemull, hoxha s'ka lidhe me këtë mesele, ne e dina, pretendime, ti thunë qilë, kinë arsh, nën arsh është duke sinue. Hudhejfja i tha, tha përzditin a tha për nga mberi sesem, kush për na i bjelajmët, tha kur kush nuk që, tha përstretin tha për nga mberi sesem, kush na bjelajmë e ka gjennetin, tha slivriti kur kush. Po paska na, a se dhe një gjennetin a? A nuk e dhe një gjennetin a? Por Hudhejfja tha, asë njoni nuk lëvizi. Tha, deri sa më tha për nga mberi jonë, sallallahu sallam, kum ente ja Hudhejfe, qut ti Hudhejfe. Thot Hudhejfja, mos me paston, kur si shaqu. Mos me paston për nga mberi sallam, kur nuk i shaqu. Kret këtë njarje, tëse ne ka të shpëtuj me Mahmedi, pse e të regon Hudhejfja, ja të regoj një ras kur a i tha, mu kon na, me paspot, përshim, e ki pasat njerëzit, një lahia, nashit, kaside, se pata fatin me të taku, me të pas taku, me pas pas fatin, ti kisha la kont. Por vallaj, qaj njëri, shka thot, me të pa pas fatin, se qel kur me lezur i Adu Salihinin. Dhe kjo argumenton së është rrejnë. Engon një nashit, filon me kajt, i thu, hajde lezoj në haditin e pensam, jeja, thot. Kjo pretendimi rrejshëm. Andaj të ndëruar dhe zë, nuk ban mjaru sakrificat. Andaj Zoti Jon Gjellore i kujton, sahabët Medine, mos harani se i kini ka një ditë Mekke. Gjithashtu Zoti Jon Gjellaluhu u apër kujton, kujna? Krejt Mekelive dhe Arabve nimetin që ja ka dhënë Allahu Gjelluala. Li ilafi Quraysh, ilafihim rihlet e shita i vësajf, fel ja'budu rabbe hadhe lbejt, alledhi at'amehum min ju'in, wa amanahum min khauf. Apo, këtë musliman sefte, fillim kër i mësojnë surët të para një mihal, kullu vallahu ahad, li ilafi Quraysh. Qarë dhe më dhënë li ilafi Quraysh të ndëruar lezër? Thëtë Allahu Gjelluar, li ilafi Quraysh. Ilaf është më shëtit rahat. Hec. Allahu thot, shëtitja e Arabve, Quraishve, shita e vësajf, verë e dimër, feljabudu Rabbeha dhe lbejt, le të adhurojnë Zotin e kësaj shpije. Pse? A ju ka dhënë me hangër, dhe ju ka siguru, qëfar? Siguru, pace. Nga se vëzër Roma, Bizantët dhe Persia, edhe shtetet tjera të sëtë kanë qenë India, këta shtetet vëzër, me sebepe ju ka dash vesh një ditë për me hangër Mekën, këtë. Jo ma shumë, një ditë vesh, me u organizu dhe me hangër Mekën. Por kush e ka rujt Mekën? E ka rujt Zotë i unë Gjellë Gjellaluhu. E dijet në gjarja e Abdul Muttalibit, gjarja e Abrahas, kreti kemi përmen në histori. Kjo është farë argumenton, Zotë i unë Gjellaluhu, kujtoje, kush të ka rujt? Allahu Jalla Jalaluhu. Gjithashtu Allahu Tebareke ve Teala wa përmen sahabeve në surën Al-Maide. Ja ejuhellezina amanu, udhkuru ni'metallahi alejkum idh hemme qawmun en jabsutu ilejkum ejdiehum fe keffe ejdiehum ankum wattakullaha wa alallahi fel jetewakkelil mu'minun. Në surën Al-Maide ajti 11 fëtë Zotë Ion Jalla Jalaluhu. Ojë të sëtë këni besuar. Udhkuru përmenë begatine Allahot nda juve. Kur idh hemme kaumun en jebësutu i lejkum e i diehum. Kur një popull deshti me ju rëmbi me duart të tërë. Dhe këta më rëmbi kanë arë disa komente. E para, një fisi madhë, fisi Ghatafen. Fisi madhë, shumë i madhë i Arabve. Ata vëzri ka udhesh një njeri. Si t'ju kishton, godit një ata kanë godit. Mos godit një zgodasmi. Fisi madh, një ndër fisit më të mëdha të arabëve. Ka ndash me sulmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam tinza. Apo dhe Allahu xhelal xhelal e ka bërë ashtu punën këta me vërejt, me i çu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam disa sahabe dhe ata me mendu se janë shumë dhe janë tërheqë nga lufta. Kishin në Medinë, ish ndodh fesat. Apo me ti 50,000 veta në shpirt, çka ndodh vëzë? Sa do të jesh i fort? Andaj Allahu xhelal i ka tregu. Thot Allahu, kujtone. Apo, kujtoj, kanë mund me himrejna, s'kanë hije. Dhe në disa komente tjera të këtia jetit, ka thoni Bluketiri, është për qëllim aj Arabiju, i cili ka arë tinzat e pengamberi së sellem, dhe ka morë shpatën të imshoje pengamberi së sellem, por Zoti Jon Gjellë Gjellaluhu, e ka këthjel pengamberi së sellem, ja ka morë shpatën, dhe aj ka ra. Apo? E dinë në gjallë, kur ka dash me sulmu tinzat pengamberin, ale sëmë njën nga Arabët, në madhët. E Allah u gjallë që ka i thot, kujtone. Se ka mujtë me ndodh. E masi s'ka ndodh, do me thonë se kjo është begati e Allahu Gjellu. A në thëtë, fe keffe e i diehum. Allahu ja ndali durt. S'ka kush me ndali. Nëse dikush e ka shpatën, e ka fuqin, dhe i ka mundësit, dhe ti e i dopt, dhe ti s'ke fuqi, pra kitë kushtet janë plëcu që përmendëm me vlimin e ujit, kam rini që ngratë, qka e pengon? Keffe, aj e ka ndali. Zoti jon te bareke ve teala. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala në surën El Ahzab ja u përkujton muslimanëve një ditë kur e kanë pasur shumë vështirë. E kur muslimanët i harrojnë ditët e vështira, habitën. Thot Allahu xhelle xhelalu ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi aleikum. O ju të cilët keni besuar, përkujtoni begatinë Allahut ndaj juve. Kur idh ja'atkum junudun. Kur u ardhën juve çfarë? Ushtri. Sa ka qenë numri? 10,000. Dhe e kanë rrethu Medinën, vëllazër. Dhe Medina e asaj kohe, vëllazër, a di sa ka qenë? Jo kjo Medina sot. Sot Medina është shumë e madhe. Medina ka qenë atkohë sa është sot xhamia. Medina e pejgamberit së sem, sa është sot xhamia, aq ka qenë Medina. Krejt kjo është rrethu. Kjo as sa komunë s'ka mërim më kanë. E kanë rrethuë me mija ushtar dhe marveshën që e ka posë me hebrej të kanë prish, prej prapa. Thëtë Allahu Gjelluara, fë arselna alejhim riha, e na u a dërgu më atyre një erë, e cële u a prapton të tendat, shatorat, ushqimet, i lind të pa ushim. U a gjunu dhe në lem të rauha, dhe kemi dërgu një ushtri që ju se keni pa. U a kanë Allahu bima të amelu në basira. E Allahu ka qenë shumë për cjellës dhe e ka pa krejt ata se qëfar keni vepruhe. Nëse ti aron që ta, e ardhme a jote është qëfar, objekt dështimi. Kur njerëzit i aron të kalumët. Andaj dhe zëmë, nga kjo përfitojna se nuk ban me i haru Zotë, i unë gjellë në Kur'an shpeshe përkujton, kujtoje. Përkujtoje se baba jote ka hek, kujtoje se stërgjish jote ka hek, kujtoje dhe ti nëse ke pas një periud të hekmës, tani më suhabit. Tani më suhabit. Nëse ka rujt Allahu Gjellaluhu. Pastaj Zoti Jon Gjellë Gjellaluhu e përmen kur ja kemi dhënë Musës premtimin për me u takue 40 ditë. Djetarë kanë dhënë, për çfarë ka ndodhur kjo? Për çfarë ka ndodhur kjo? mendimi i parë është se Allahu Xhelel Xhelalu ja ka premtuar 40 ditë Musait alayhis salam për me marr Tevratin. Për me marr Tevratin. Ndërsa e dyta, mendimi i dytë është se ja ka premtuar për mi fol. Për mi fol Allahu Xhelel Xhelalu. Porse më sakta ku themi më sakta nga ajo e cila shikohet prej argumenteve, nga se nuk gjithmonë malë më vëllazër, rregull. Kur të mdoj të polemizojnë, nuk thu që kjo e vërtet, kjo batil. Kur të mdoj, sahabët këtë polemizojnë, tabejnë këtë polemizojnë, fukahat këtë polemizojnë, nuk thu kjo batil, kjo e vërtet. Po thu të me sakta. Nëse ky nuk e ka thonë pi piqajtorës mendimi, as pi kafës, as rrug nuk e ka kujtu, as Facebook se ka ledzu, Kur'an e ka përcjel. Tani djetarë kanë polemizu, pse Allah ja ka caktu 4 ditë Musait? A mi adhan të vratin, a mi folë? Apo, a mi adhan të vratin, a mi folë. Mendimi parë, dhe është që është ma afër saksisë, për mi adhan të vratin. Nëse mendimi ditë është e kathirë për mi folë. Por se ajetët tjera argumentojnë se e folë mja ka ndodhë me rastësi. Apo, kur ka ikë Musa nga faraoni, e ka taku zjarin edhe aty ka folë me Zotin e vetë Xhelel Xhelalu. Dërsa këto 40 ditë janë pas shpëtimit prej Firaunit, ja ka zbitë Allahu Xhelel Xhelalu të vratin. Këte janë mendimet e djetarëve. Pasaj djetarët kanë thënë se pse janë përmenë në Kur'an 40 net dhe jo 40 dit. Pra pse ka thënë Allahu Xhelel Xhelalu 40 lejle dhe s'ka thënë 40 jome 40 çfarë net. Nësa realisht kanë qenë dit. Disa djetarë kanë thënë se tek Arabët, të atët se t'ju ka zbitë ki Kur'an, të ata dita fillon për natën. Apo? Në Ramazan vëleze, për me ju qërcu ma letë. A ka hi Bajrami, as ka hi Bajrami. A ka hi Ramazani, as ka hi Ramazani. Kur e morë në vesh? Masak shomit. Apo? Masak shomit. Jo ditën. Sigur që këta të cilët mundohen, apo? 50 vjetë për para e dinë. Me rëndësi, nuk i kemi përqëllim këtu me folë në aspekt juridik, por se ta Arabët edhe në shëriat, kur matët dita prej me hanë. Andaj Zoti Unë Gjellali ju ka folë në ata që ka numrohet shëriatikisht. Pra prej natës fillon, do më thonë, numrimi i ditët dhe sa disa djetarë kanë thonë, nga se nata është për para prim ditës. Andaj Zoti Unë Gjellali ja ka numru prej në fillim. Pra prej kure ka premtu deri sa janë kryje. E këto sa piku ka fillu prej të nata. Andaj Zoti Unë Gjellë Vare ka përmen 40 net. Si të qoftë janë mendimet të djetarëve, për çfarë i kanë diskutu, kanë thonë se janë për qëllim ditët. Por sa Allah e ka përmen netët. Dhe djetarë lëzër janojnë mendjen, vëmendjen, për qëndrimin, pse ka thonë natë, pse s'ka thonë ditë, pse ka thonë kështu, pse s'ka thonë kështu. Pse sa ato jetojnë me Kur'an, dojnë me morve gjdo presje, gjdo pik që ditë se pse ka orë Kur'an, nga se e ka një rëndësi të veçanë. Gjithashtu, fjala Zoti Xhelel Xhelalu, e entum dhalimun, ju ishit zulumqar. Kur ishit zulumqar? Pasi ata e morën viqin për të adhuruar. Pasaj fjala Zoti Xhelel Xhelalu, thumet të khaltum l'ijle min ba'di, pasta ju e morët viqin pas ti. Shikon Kur'anin, e morët viqin pas ti. Me ja thonë që këtë fjali dikujt, a e mërë vesh? Se mërë vesh. E ti thu, po unë e di që ka është për qëllim, po të ka kaldu dikush. Se me legju Kur'anin vetë, se në mërë vesh. Shikon që ka thëtë Allahu Gjellë. Thumë me të khatë të mëlejgjin, pasaj e keni morë viqin. Me morë viqin, vezër nuk është kur gjo e qërtume. Mi thonë dikujnë, hajde se kena me morë një viq. A qëkon menja se është para dhurim, apo me prej? Realisht të muslimant është për me therë. Allahu këtu asë nuk e ka përmen thermën, asë adhurimin. Por kanë thonë djetarët, kuptohet nga konteksti dhe ajetët tjera. Do më thonë është, te khëllë të mulë iqle ilahen. E keni morë vichin ilah. Pse se ka përmen për dirësa arsye. Prej arsye që e ka përmen djetarët, është për më smidhan rëndësi. Apo? Për më smidhan rëndësi. Por është për qëllim ilah. Allahu Gjellat, e keni morë viqin, qëka e keni morë? Për të adhuruar. Min ba'dihi, pas ti, kush është ba'dihi, pas Musait. Alehi salatu selam, o entum dhalimun, dhe ju në këtë gjendje, ishit zulumqar. kanë thonë dietarët, ju ishit zullumqar, lejohet një njeri mu konë musliman, e pastaj me një gjendje mu konë zullumqar, e pastaj prap me kaluë në gjendjen e parë, e cila ka qenë musliman i pacilcu me zullum. Apo? Dhe kjo nuk ka kontradikt. Apo? Dikush për shembull i shef dispozitat të prera. O, po, jo, mos ma përzi. O, s'ka mundësi kështu. Nuk ka mundësi kështu. Ka mundësi njeriu është musliman, zullumqar, fasik. Ka mundësi është musliman, fasik, s'është zullumqar. Ka mundësi është musliman, është zullumqar, s'është fasik. Apo? E kështu me radhë. Ka mundësi është musliman, ignorant, zullumqar, fasik. A vinë kontradikt? Jo. Se ka prej islamit, ka prej zullumit, ka prej fiskut, ka prej ignorancës. Allahu Gjellalet, kur i për ju thot, ju ishit zullumqar, kur e mërët vichin, pastaj, thëmë me afauna, pastaj ja u falem juve. Pastaj, ja u falem juve. Pastaj, tha Allahu Gjellaluhu, thëmë me afauna ankum min ba'di dhalik. Pas kësaj, u afalem juve. Kujna juve? Benu Israelve. Për qëfar? Leallekum të shkurun. Leallekum të shkurun, dështë a ju dhe të falendëroni Allahu të barëke vë të ala, pasaj tha Allahu Gjelluala, dhe përkujtone kër i adham Musait, librin. Jo, adham, librin. Wal furqan dhe furqanin, leallekum të hëtedun, ndoshta dhe të udhzoheni. Disa djetarë kanë thonë, el kitab, el furqan, a janë dy gjëra, ajo është një. Mendimi parë është se, el furqan, el kitab, është një. Disa kanë thonë, jo, kitab, është diçka tjetër, furqan është diçka tjetër. Por më e vërteta është se et Tauratu yusamma furqan. Tevrati cilësohet si furqan, sikur që thuhet Kur'ani. Kur'an, furqan, nur, mubin, këto janë emrat të cilat i ka përmendur Allahu xhelel xhelalu dhe është për qëllim një. Përsa disa dietar kanë thënë furqan është diçka tjetër, dallimet. Ja ka mësu Allahu Gjelle Gjelalu, pasta ka thënë Allahu Gjelle, leallekum të hëtëdun, ndoshta do të udhëzoheni. Dhe këtu, lealle. Kur'an shpesh vjetë në glezër, lealle. Qa është lealle? Ndoshta. Pse Allah e përmin ndoshta? A për dyshim prej ti, a për dyshim prej neve? Ska dyshim se e para është batil. Zdyshon Zoti Gjelle Gjelalu. Për për dyshim, të na. Qysh kuptohet lealle? Të dhe zërë është mesele madhe, Kur'an. Se në Kur'an thotë Allahu, fa asa rabbukum, ndështë ta zëti juve, u a falë. Tash, aja e di se na falë, as na falë. Por është këtu një mesele tjetër, se dyshimi ndodhë të na. Por shemu, sikur që Allahu gjërat, wal fejri, wallahi, pasha Allahu, pasha mëngjesin, pasha natën, pse betohet? A dyshon Zotit të ajo, që ka për të cilën po fletë? Jo. Po dyshojnë ana. Tërsa ka thonë disa prej Arabve, muslimanve të shkretirave, kanë thonë, malkuar qofta i cilje ka shti Allahun mu betue. Pra, ku që ka shti Allahun mu betu? Mos besimi njerëzve. Pra Allah, ju thotë kjo që shtu ka mendohet. Njerëz thonë, si besu. E kanë, Allah thotë, me të vërtet shtu ka mendohet. Dikush thotë, ha, Allah kam dyshim. O, vallahi që shtu ka mendohet. Parë me nda, Allahu u gjellonë Kur'an, thot, fa wa rabbik, pasha zotin tanë. Betohet vetë vetën. Pse vlezër betohet? A ka mujtë veç me e pru lajmin, qështu ka mendohet? Por se tabiati njeriut është mëhues. Por shemë, vlezër, tabiati njeriut është mëhues. Që 1500 vjetë, su zbutën zemrat e jehudive me pranu Muhammed Resulullah. Apo, dikush thot, a sësht koha mo? Sësht koha. Sësht. Thumë me kaset kulubohëm, ju kanë ngurcuar zemrat. Andaj, tani jemi të kjo lealle, ndoshta. Dhe këtu Kur'an, kur të vjen lealle, gjithmonë është në këtë kuptim. Që dhe mënë lealle? Tani në gjuhën Shqipe, në do të përkthejmë qashtu qysh kemi mundësi me folë në gjuhën Shqipe, për ndryshë ajë cilë e din gjuhën Arabe, e kuptonë se lealle nuk është gjithmonë për dyshim, për një kusht i paplotësuar. Që shqipje lealle? Allahu po thot, ja u kemi dhënë të vratin, ndoshta do të zoheni. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, lealle në Kur'an është, ndoshta ju i plotësoni kushtet, a kjo i ka të plotësume. Qysh? Kjo është bara, hapi, ilaci, dhe këtu është i smuti. Ska dyshim të ilaci, dhe ja jep mjeku pacientit dhe i thot, pijen këto kushte, në këto rrethana, kaq herë në ditë, edhe ndoshta shnoqesh. Tani ai ka i dyshimit të ilaçi, a dyshimit të ky? Të ky. Pse o dyshimit të ky? Ndoshta se ka pi në kohë. Ndoshta se ka pi hiç. Ndoshta se ka dhënë kushte të cilat rrethonat zëdhja ka përshkruajtur doktori. Allahu xhelal na thot Kur'an, shpesh, la'allakum tahtadu, la'allakum taqilun, ndoshta ju merrni vesh. Çfarë ka për qëllim? Kur'ani është udhëzim. Shpresohet me udhëzu. Pse thash shpresohet? Se nuk i dihet ju a e lexoni ç'i duhet. Nuk i dihet a ja jepni hakin ç'i duhet. Por shembull Allahu xhelal thot në Kur'an, inna salata tanha anil fahsha. Namazi ndalon nga e keqja. Namazi i plotson kushtet me ndalon njeriu nga e keqja. Po pse plotsi ndalon? Pse plotsi ndalon? Se ki nuk ja ka dhënë hakin namazit. Se ka marr dozën sa duhet. Apo ka pengesa. Andaj Allahu xhelal thot, prej Kur'anit pritet me udhëzue, por ju nuk e dina. Andaj Allahu xhelalu ala thot, la'allakum, ndoshta ju, jo për dyshim të Kur'ani apo të Zoti, po për dyshim të ju. A është kjo vëllezër praktike? Kur'ani udhëzon. Pse si udhëzon njerëzit? Sa ata nuk e konsumojnë Kur'anin. Ata nuk e konsumojnë ilaçin. Andaj tha Allahu la'alla. Pse la'alla? Po çfarë shka peshof në na? Nuk e lexojnë njerëzit Kur'anin, nuk e morin me seriozitet fejen, nuk e morin hadithin e kështu me radhë. Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, leiluha ka nahariha, la yazighu anha illa halik. Tha sallallahu alajhi wasallam, u kum lanë një rrugë të bardhë. Bardhë. Leiluha ka nahariha, natën si ditën. Natën për shembull kur jemi veturish lënë gatat. Se shef mirë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për sa i përket rrugës time, s'ka nevojë gjata. Si dita është? Ditën vëzër, apo veç ke sistemin evropian shlohën drita, për ndryshe, shifët. Në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, s'ka nevojë për drita të gjata. Por shumë njerëz kanë nevojë. Pse? Se aparati i zemrës tij është defekt. Apo aparati i zemrës së tij është defekt. Tha sallallahu alajhi wasallam, la yazighu anha illa halik. Mirë, po nuk devion prej kësa rrugë, vetëm se i shkatruari. A është problemi të rruga të ky? Të ky. Andaj, ku ta lexonin Kur'an, ndoshta, shpresohet prej Zotit. Jo nga dyshimi Zotit, po nga dyshimi të ju. Ndoshta ju si plëconi kushtet. Andaj, këtë janë që ka të boje me këtë ajet të degaqem të Allahu Gjellë Gjellalu. Të nërrua dhe zër neve këtu, djetartë i kam përmen disa prej dobive, porosive, praktike, të cila do të mundohemi me i përmledh me një shpejtësi. E para prej tërë të ndëruar vëzër për porosive është bajanu kudratillahi azze o gjell. Sharimi i kudrejti dhe fuqis Allahu Gjellu Gjellaluhu është në ndarën e detit. Shpesha njerëzit harojnë kudrejtin Allahu, e harojnë kudrejtin Allahu Gjellu Vala. Dhe njerëzit nga gafleti i madhë kanë dëshirë mi pa se ndët. Apo? Kanë dëshirë mi pa. Dhe kjo me pa, vëzër e ka kriju materializmin. Du të apreki. Pa prek s'besojnë kur gjo. Andë jehudet vëzër janë shpiksit e partë materializmit. A janë? Qika Allah u gjithë shka thotë, u entum të ndurun. Allah i Kur'ani është shife, është shërim, është ilaç për çdo njeri cili ka dëshime në zemën e vetë. Shpiksit e partë, që ka përmenë Muhammed Kutbi, vëllaj Sejidit, Zoti më qërof të dytë, ka thonë shpiksit e partë materializmit janë kush? Jehudet. E ka rinjall Marksi, po kjo ka rinjall, sikur që një dietarë rinjall sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pa i ka ekzistuar. Çka thon Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, hadithet kanë ekzistuar para se mu lindi Imam Ahmedi. Apo mirë. Pse Allahu po e përmend ju e shifnit se ata vëllezër u ka forcuar të ta veç mi pa senët. Veç mi pa. E por mi pa ja u ka çau detin. Ja u ka çau detin. Çdo më njeriu haron shumë. Por që mëse pyet një njeri sot, çfarë kudreti ka Zoti? Apo? Habitet. Por kudreti i Allahut është i pakufizueshëm, është absolut. Andaj, në mësimin e parë që ka nxjerrim nga kjo është se kudreti i Allahut është absolut, ndërsa njerëzit habiten. Për shembull, a nuk ka Allahu me vao fuqi këta? A nuk ka Allahu me vao fuqi këta? Por mendëm, ndoshta se bën për një arsye, por jo se s'ka fuqi, e ka nda detin, vëllazër. Sot njerëzit, shiko, me gjithë këto aparate, teknologji, mjetet të hatashme të përparimit, por e kanë një kufi. E kanë një kufi. Dërsa kudreti Zotit nuk ka kufi. Andaj dhe mos të harrojnë kudretin Allahu Xhelel Xhelaluhu. E kanë nda detin për gjysë. Gjithashtu, e dyta për mësimeve është se Allahu Xhelalu Ala thot aghraqna ala fir'aun. E kemi zhyt ndeti ndjekësit e fir'aunit. Që nën kupton se nuk tha Allahu Xhelalu Xhelal e kemi fundos vetëm fir'aunin. Nga se ndjekësi e mërë hukmin e të ndjekurit. Fir'auni është ndjekur, ndjekësit janë ata të sëtë e kanë ndjek fir'aunin. Kjo çfarë nën kupton vetëm? Ndjekësit e zullumqarit shkojnë bashkë. Andaj Allahu Xhelalu Ala ja u ka përmend emrin El si familje. Thato njëjtë mendojnë, njëjtë logjikojnë, njëjtë veprojnë me një plan sistemohen. Apo? Andaj nuk ka mundësi njeriu mund nda për një për një sendit të cilin e quan ndjekës. Për shembull, neve të cilët themi e kemi ndjekës Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Na shpresojna komplet me rrugës që ka ardhë, mi morë dispozitët e qasaj, apo? E diku çfarë thot, qire unë e ndjek i ketë, po ky nëse hinë zjarë, unë s'du me i. Nuk ka mundësi. Andaj, Allahu që tha, na e fundosëm Fir'aunin bashkë me ndjekësit. Nëse Fir'aunin nuk ish pas mundësi me qenë aj, pa ndjekësit. Mësimi i tretë dhe zërë cila është. U tuvu benu Israel, krenetësia benu Israel. Argument, thotë Allahu Gjellë Gjellalu, thumët të këtë të mulë ishle min ba'di. Ta mam keni dalë andë i detit, keni adhuru vichin. E kjo është qudije njëriut. Qudije një, Allah e shpëton prej Fir'aunit. Prej adhurimi diku i tjetër përvec Zotit, e shpëton me një pengamber, pengamberi mungon për 40 dit, një muj edhe dit, këta me një herë adhurojnë dikant tjetër. Kjo qka argumenton, vëzër? Për krenetësin e madhe, s'kanë morë vesh, apo? Ekstremerat. Tjetra të ndëruar vëzër, është se Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka fundos Fir'aunin me llojin e njëjtë me të cilin është krenuar. Dhe këta e kemi përmend në ajetet e kaluara. Çfarë do të thonë kjo vëzër? Çdo popull Allahu e donon me çat me të cilin krenohet. Fir'auni me shka është krenuar vëzër? Kur i tha Musa, o ti njeri, unë jam pejgamber. Nga që Allahu me ajete bejinat, qarta. Çka tha? Hadhihi anhari që e lumejt e mi. Allahu e dënoj me lum, me uj. Andaj dhe dënimi Allahu të vjen nga loj i veprët me të cilën njëri ju e ka bo. Andaj dhe pejgamberi së sellem, a i cilje e vret vetë vetën, dënohet në akhiret me armën të cilën e ka vra vetë vetën. Ku ka qenë pa hak, apo? E kështu me ratë. Andaj dhe zërë, por qemu, pasuni kinë Allahu me qka e dënon? Me pasuni. Qatë pasuni ja ban azabë. Ta ruje, ta mbroje, e fillon e dënohet me vetë pasurien. E kështu me ratë. Andaj të ndëruar dhe zërë, nëse njëri ju e kështë përdor një metin e Zotit, qaj një met bëhat azab për këtë. Sikur që ju bëhat azab, Fir'aunit, uj me të cilën a i krenor, që ku i jam, unë e lumej dhe e refuzon të thirin e Zotit Gjellit Gjellalu. E pesa prej dobive të ndëruar dhe zërë është, hikmeti Zotit në moskryrje në veprave për njëherë. A këta gati s'po mundemi me kuptue asesi. Tha Allahu Xhelalu Ala, idh wa'adna Musa 40 lejle. Musa s'ja premtu 40 nat për me zbrit të vrati. Ka mujt për një sekund. Na. A ka mujt, dhe zërë? Kun fëje kunu. Ha, nere. Por pse, dhe zërë? Ka mujt mi kriju qijet për kun fëje kunu. Por i ka kriju për 6 dit. Ka mujt njeriun me e kriju qëtash neve qëtu me në nxerë, që të vitë është a i kitash që shtu me të panzirë për në nëstane. Për e kështë tut nanën. E kështë tut nanën e familje s'kishtë dash kërkush. Ku ka dalë kështu i madhë? Apo? Që të di për në kaj me gjëzije, a mund është me paramendu me që të menë sot shka i ki me të lekun di kushtije? Së mundë. Pse Allah e kanë këta për një hikmet të caktuar? Dikun e dim, dikun se dim. Shejhul Islam i Tejmije thotë, çdo hikmet kaderi çka se dina, themi çfarë. Këtu ka një urtësi, por nuk e dim, sikur që nuk ja dim Allahut qenjen, dhatin. A ja di Allahut qenjen? Qysh do këtë? Se di. Andaj edhe kaderin se di. Allahu Musajt i tha 40 ditë kime ardhë, pasaj ta japë mi të vratin. Andaj edhe zërë, mos t'ingutim frytët e Zotit. Prit, Së mund është më bërë për një ditë ti, musliman, te jetë i devotshëm, te jetë i dishëm. Së mund, duhet me kalu kohë dhe zëmë. Allahu Gjellej ka po pengamber njës pas 40 viteve. A ka mujtë me bërë me një, po, 40 vjetë. Asë që e ka ditë aj, asë po plivetë që ki ka më bërë pengamber. Por ka urci atë, ka urci të mloja. A ne mu sigut qështjet. Allahu Gjellej a dha 40 ditë. Sot njerëzit vallaj, ne djemi a pas njësë mu falë, sot e këshirë hoqëm kështo, ha? Musliman thëtë qëto, parish, kur kush të pëdika këto? Djel zu, Allah kjo musibet i madhë, kjo musibet, kjo të sahabët s'ka ndohë, dhe zërë, kjo të sahabët nuk ka ndohë, ka pas respekt të madhë për atët të cilët, ka qeni pari, ka qeni pari, apo? A dhe shiko khulefat, khulefat, prisit e musliman e pas për nësam, kush janë? Ketë janë të partë që kanë qenë meke, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, apo? Ata cëtë kanë qenë me zhlesë, kush ka qenë? Të partë. Që kanë qenë? Në Meke. Ekshtu më. Kure kanë morë trit, e dini që kanë ndodhë. Kure kanë morë trit, kanë ndodhë belaja. Andoj dhe zërë, erbain e lejle, sështë këtë e këtë. Sështë këtë e këtë. Dhe nuk është këtë e këtë, pëse përna kalzonë? Pëse përna kalzonë, këtër dhejtë? Ka mujtë me dhonë, jadham të vratin. Por jo, përna mëson Zotë i unë Gjellë Gjellëluhu. Se edhe me qenë për e Allahut i cili ka kudret, pa kufizushëm, e banë me hikmet e zgjatë. A dhe nuk ka mundësi njëri ju me i përshpejtue të mirat e Zotit e bare kjo e te ala. Tjetra vëzër është se shirku është zulum. E njës nuk e shofin këta si zulum. Andaj tha Allahu Gjelluara, ju e murët vichin për të adhuruar o entum dhalimun. Ju ishit zulumqar në atë ko. Në atë moment ku adhonën vichit. Dërsa sot vëzër, pika më kritike, ne edhevi më i pandjeshëm, është shirku. Apo shirku. Shirku në Allah, edhe shirku në pejgamberin së sëllë. Apo, që shqipja shirku? Shirku në Allah me adhurti kanë tjetër për vetë Zotë i Gjellë Gjellë. Dhe shirku në pejgamberin së sëllë me abarazu fjallën e dikujt me fjallë pejgamberin së sëllë. Apo me thamë pikti mirët u zimi. Kina e shpegon. Ja, neve themi kina e shpegon fjallën e pejgamberin sëllë. Ka dalim. Andë dhe zërë, shumë njerëz nuk e shofin shirkun të madhë. Por Zoti Jon Xhelal për këtë shirk nuk xher pizjarri, Allahu na rujt. Andaj dhe kjo argumenton se Allahu Xhelaluhu shirkun e quan zullum, a njerëz nuk e quajnë zullum. E shtata prej mësimeve është sa'atu hilmillahi azza wa jall. Gjërsia e madhe e butësisë së Zotit Xhelaluhu. Allahu po thot për Benu Israil, u shpëtuam nga Firauni. U aqaj të mdejtin. U adham të vratin. E kishit Musën, i banit shirkë Allahu Gjelle Gjelalu, thumë me afauna, pastaj prapja u falëm. Që nënkupton se Allahu nuk i trajto njerëzit qishë ty po do, e qishë unë po du, apo? Ebu Dherri radiallahu anhu i tha për nga mesëm, ja Resulullah, a i që ka ban zina, apo pi alkohol, apo vjedh, a hinë gjennet, tha po. E për shdyti, a hinë gjennet, tha po. Për shtrejti, a hinë gjennet, ja Resulullah, a i që ka ban zina, pi alkohol, edhe vjet, tha po. Për të të herë, e pa që Ebu Dherri s'pi vjen mirë. Edhe shpeshar nevi, zdu me pa këtë muslimanune. A ti s'po do? Pa Allah u dënë me pa musliman. Ti s'po do me të pa të mirë, pa Allah u dënë me pa njërit mirë. Qëka i tha pejgamberit Ebu Dherri? Po, hinë gjennet, për inatit Ebu Dherri. Dhe jo dini se vësëm nuk folë qështu për inatit, dikujna. Por e kishë për qëllim me ja heket mentalitetin e budherit, o e budher, Allah e shtin gjenet, të shakije. Pra na shpeshar për shemull, zdume me po filan njërit mirë, qa ki ti, nësa Allah e ka qut njërit mirë, nësa Allah e ka po njërit dishëm, nësa Allah e ka po devotëshëm, ti s'mundësh. Allah u gjelat me ketë që ka manën me në Israel, për thotë, thëmë ma afona, pasta ja u falëm juve. U paskon na, që ja falëna, pëse mi ja falë. Por se Allah u gjelë, nuk i trajta njës që shmendon ti, e shef urcija dhe rahmetit i Gjelle Gjelaluhu. Dhe e teta për mësimit të ndëruar vlezër është se, kur Allahu Gjelluara ta falë, kjo obligon falëndërimi. Tha Allahu Gjelluara, thumë me athau në ankum, min ba'di dhalike, leallekum të shkurun. Ja u falëm, ndoshta falëndëroni. Në këtë tefsir, ka thonë Ibn Qayyim el-Jauzije, njëri ju, para gjunahit, pas gjunahit, para të falmës, pas të falmës, sa heri ka për gjallohit. Shiko, para se me të falë, edhe pasit ka falë. para se me të falë, ki nevoj me të falë, dush mi bëj ibadet që të të falë. Pasit të të falë, dush mi u falë që të ka falë. Kur del prej robërijës, kur. Andaj dhe pejgamberi së sellem, nuk mundet me hinë xhenet kërkush për vetëse, nëse e falë Allah. Andaj tha, ja u falëm, të më falëndëroni. Njëri ju s'del nga nevoja e ti për Zotin e vetë, te bareke, vë te ala. Gjithashtu të ndëruar vëzër, e nanta prej dobive, është shkoqitja e caktuar nga ngjarja për ta rrëfyje. Kjo shumë, shumë e madhe me këta e përfundojnë të ndëruar vëzër, shkoqitja e ngjarjes për ta rrëfyje. Por shembull, për me kuptu këta vëzër. Disa njerëz, në shumisa njerëzve, zakonisht e kanë këtë ves, përveç kanë e ka mësu Allahu apo e ka përvecu Allahu Gjeli Gjelalu me të mira. Zakonisht kur ulesh me disa njerëz dhe të rrëfejnë detale që ti s'duhen. Ta ka dhënë një ngjarje, një mik, një familjar, një dikush. Dhe fillon me t'i tregu hollësitë e asaj ngjarje që ti nuk duhen. Për shembull, unë nisem shelëm derën. E i hapëm dritarët. E tu nis pam kështu. Këto janë detalet ti s'duhen. U veshëm mirë. E kështu më radh. Kur kemi hint majt, e ndjat, e unalëm këtu. Këtë këta mundet me rrumbullaksu me qka? Kur shkum filan vendin. A disa të mbron kjo? Aj, ty 200 km të hup vakt. Unalëm këtu, pitëm kafe këtu, unalëm e kur më ka thonë. Këta në detalës ka ti s'duhen. Dhe zënë, Allahu në Kur'an neve në mëson. Se nga një ngjarje, kur ti dush me nëzirë një mësim, mos ma ka zë krejt. Shka thëtë Allahu gjellë, kur e qaj të mdetim. Këtu a, di që ka në mes kësaj sa me kalzu? Shumë. Shumë ka me kalzu. Por mësimi ku a, e qaj të mdetim. Kjo mësimi. Shikote Jusufi a.s. të ngjarja. Allahu gjellë vala e ka të regu kitë ngjarjen. Por jo është dhe detalj. Por jo është dhe detalj. Apo, e ka të regu e Zotë i unë të bare kjo vëtala, ata qka është e nevojshme për njerës. Nga kjo nga na qka përfitojnë, vëzër, nga Kur'ani. Kur të fërsh me njerës, mundohu me shku të pika e dobishme. Mundohu me shku të pika e dobishme. Jo e qela derën, e qela derën ka dale, e hina mrena, i kala dritat, e të ullëm, e të në... Këtë janë detale që e mundon njerëjun. Dhe njerëzit kështu knaqen, por kjo është gjehel, vëzër, kjo ignorancë. Njeriu duhet me shku në ata që ka është dobishme. Allah, kalzojnë fund, që ndodhe? Ajo që ka mund ban dobi. Kurani, vëzër, nuk të kalzojnë ty diçka, ma dje shpeshar as emras të kalzojnë. Shemull, Kurani nuk e ki kërkun Firaunin me emër. Ma dje ki edhe pengamber që si ki me emër. Rusulen. Allahu Gjellë thotë, disa pengamber, lem në kësus hum alejk, s'ti kimi kalzu tyje. Po janë ata, ata janë. Ka me lache, s'ti ka kalzu Allah. 19, Allah u zhët 19 melache, kush janë ata? Kush janë ata? Kur fillun e arabët me diskutu pak, shumë, kush janë këto melache, tha Allah u zhëllu wa ma ja'lemu gjunu dhe rabbike illahu. Ushtrinë Allah u se di kur kush përvec, atina. Andat dhe zërë, kjo është dobi shumë e madhe, nështë është dhe dërës i veçan, mundohu me përkufizu e ligjeratën dhe fjalimin tanë në ata qka është e dobishme, dhe mos si turturo njerëzit me detalet të cilat janë shumë të imta dhe nuk bojnë dobinë e lushmi Zotin ton Gjele Gjelalu që Allahu te bare kjo vëtjala na mund thonë që të përfitojmë nga libri Zotit nga suneti pengamberi ton sallallahu aleyhi sallem e lushmi Allahu Gjele Gjelalu që Allahu te bare kjo vëtjala të ndryqon mendje tona me Kur'an të ndryqon shpirta tonë me Kur'an, të i qëtëson zemra tonë me fjallën e tina, e lusmi Allahu Gjellë Gjellalu që Allahu të barë kjo vëtala, të largon ignorancën për neve, të largon padijen për neve, e lusmi Allahu Gjellë Vahala që Allahu të barë kjo vëtala, në jë përfundim të mirë, e kulu qauli hadha, o astaghfirullahi li, o lekum fa astaghfiruhu, innahu hu l'gafur rahim, o alhamdulillahi rabbil alamin.